بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تتزنغمزية ما تتعانز إن شاء الله كوسياننا عقائد النصرانية المنتشرة في العصر الحاضر، itikadi za manasara za Wakristo zilizoenea katika zama zetu za sasa, katika huu wakati wa sasa zile itikadi za Wakristo zilizoenea. Asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah ta'ala: yanqasimu an-nasara fil jumla ila thalathi tawa'ifun kibar, wanagawanyika Wakristo katika jumla ya makundi matatu yaliyokuwa makubwa. Haya makundi matatu ndiyo makundi makubwa ya Wakristo wa wakati huu wa leo. Kundi la kwanza ni kundi la Catholic, na kundi la pili ni kundi la Orthodox, na kundi la tatu ni kundi la Protestant. Na kabla ya kuzielezea hizi, tunapenda inshallah kuelezea baadhi ya historia kidogo ambayo inafungamana na uanzilishaji wa makanisa haya au moja katika makanisa haya. Kuna historia kidogo ambayo inabidi tuisome na tuelewe nini kimetokea mpaka haya makundi ya Kikristo pia kuwa na makundi makubwa matatu haya. Na je, katika makundi haya matatu kuna makundi ambayo yako ndani ya haya makundi matatu ambayo ni mengi? Sasa tumenukuu baadhi ya maneno kutoka kwa kitabu cha Church History, historia ya kanisa, ambayo yaeleza sema kanisa la Catholic ni kanisa la kwanza kuanzilishwa. Kanisa la Catholic ni kanisa la kwanza kuanzilishwa. Asili ya kanisa la Catholic likianza lilikuwa linaitwa, walikuwa wanaitwa waumini, walikuwa hawaiti Catholic kama hivi leo, bali asili ya wale walioanzisha kanisa la Catholic walipokuwa wakianza, kabla ya kuitwa Catholic walikuwa wakiitwa waumini, waumini wa Antiokia ya Kiyahudi. Na hapo ndipo mwanzo wa kanisa la Catholic kuanza kujulikana. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Cornelius, ambaye alikuwa ni kiongozi wa Roman Empire, anaitwa Cornelius. Cornelius alikuwa ni kiongozi wa Roman Empire ambaye alikuwa anajulikana kwa kutoa sadaka. Alikuwa anatoa sadaka sana, mpaka kule kutoa sadaka wakaitakidi baadhi ya wale walioitakidi ya kuwa sadaka za Cornelius zinafika mbinguni ama zinafika kwa Mungu kwa sababu ya kutoa sana sadaka. Sasa Petro ambayo tunamzungumzia ama tunazungumzia huwa watu wawili mara nyingi, tunamzungumzia Batras na tunamzungumzia Paulis. Batras ni mwanafunzi wa Paulis. Batras ni nani? Batras ni Petro na Paulis ni Paul, ambayo Paul alikuwa akijulikana kama Shaul al-Yahudi. Asema Petro akamlingania Cornelius baada ya kuona Cornelius anajikurubisha kwa Mungu kwa kutoa sadaka, ikabidi Petro amlinganie huyu Cornelius. Na katika nyumba ya Cornelius ndiyo mwanzo wa jina la Kristo likajulikana, hapo katika nyumba ya Cornelius. Asema pia vile vile huyu Batras na huyu Polis ambayo Batras ni mwanafunzi wa Polis, walikuwa wanautesi kwa muda mrefu, hawaelewani, yani Petro pamoja na nani na Paulo hawana uelewano, hawapendani. Alikuwa kwa sababu gani iliyofanya wakagombana? Kwa sababu Petro alikuwa akila na watu wa mataifa, watu wa kutoka sehemu tofauti tofauti, lakini Paul alikuwa ni analikataa jambo hili, mpaka ikafikia mahala Paul kumuita Petro kuwa Petro ni mnafiki. Na haya yote yana dalili, ama haya yote yana maandiko, ile ugomvi uliotokea baina ya Petro na nani na Paul, na kuna vita vikubwa ambavyo vimepatikana baina ya Petro na Paul. Sasa alipokuja Paul, Petro ikabidi akajitenga na wao, akajitenga na hao mataifa, na akakaa na wao na akala na wao, jambo ambalo lilipelekea Paul kumuita Petro kuwa Petro ni mnafiki. Kutokea hapo ndio Kristo ulianza sasa kukishika kasi na kuenea, na Paul sasa akaanza kufunga safari na kwenda katika sehemu tofauti tofauti na kulingania jina la Kristo. Na wakati huo au kabla ya hapo, kanisa la Catholic ambalo liliingia ufisadi ndani yake ni kanisa ambalo lilikuwa halina mapicha, halina masanamu, lakini liliwekwa ndani yake mapicha na masanamu. Ndio maana mpaka leo mtu atakayeingia katika kanisa la Catholic anaona kuna msalaba. Ule msalaba na lile sanamu la msalaba na ule mama aliyomshika mtoto, haya yote yanapatikana katika kanisa la Catholic. Kuna baadhi ya mapicha Wakristo wanaweka katika makanisa, ama hawaweki katika makanisa, wengine wanatundika nyumbani. Wanaona, wanasema kuwa ni mwanamke amemshika mtoto, yule ni Mariam amemshika Yesu. Na pia kuna msalaba, kwa Yesu alitundikwa kwenye ule msalaba. Na haya mambo yote yalitoka kwa Warumi. Warumi ndio waliasisi mambo haya na wakayaingiza katika kanisa la Catholic. Na hiyo ikawa ni katika meja sababu kubwa za baadhi ya makanisa ya Protestant kujitenga kutokamana na kanisa la Catholic, kwa sababu kanisa la Catholic liliingiwa na ufisadi. Na ndio maana kanisa la Catholic linaitakidi na Pope. Hii itikadi ya Pope ililetwa na Warumi pia kuwekea viongozi wa Pope basi na makanisa mengine. Makanisa Protestant na aslan Biblia yenyewe ama Ukristo wenyewe, tofauti na Ukristo, makanisa haya, mtu anaweza tu kuamka asubuhi akasema mimi ni pastor na akafungua kanisa lake akaendeleza kanisa. Hakuna kwamba labda awe amesoma kiwango fulani cha elimu, amefikia daraja fulani, la, hakuna katika kanisa. Sasa sema, na kuna bwana mmoja katika Roman Empire ambao tulisoma nyuma, ambaye akiitwa Nero. Huyu Nero aliwatesa sana Wakristo na akawafanyia mambo mabaya sana ya kuwaadhibu, hata kuwaua na hata kuwafanyia mambo ambayo ni ya makosa. Haya yalifanywa na huyu Nero. Warumi ama Roman Empire wakati huo, wao walikuwa wakiabudia jua na moto na mwezi, na walikuwa wao wakiabudia jua na moto na mwezi. Sasa lilipokuja kanisa la Catholic wakaingia ndani, wakaleta yale masanamu walikuwa wakiabudia katika kanisa la Catholic. Na hii ya kuleta makanisa au ya kuleta masanamu katika ndani ya kanisa la Catholic ilisababisha sasa mvutano kuanza baina ya kanisa la Catholic na makanisa ya Protestant au kanisa la Orthodox. Na sisi tusema, na mimi narudia maneno haya, kuwa kuna mvutano mkubwa na ugomvi mkubwa baina ya makanisa haya. Yani hizi tabaka tatu zina mvutano mkubwa ndani yao na ugomvi mkubwa uliokuwa unapatikana ndani yao, na wao hawapendani. Na ndio maana huwezi kupata mtu wa Protestant akaenda ama mtu wa Orthodox akaenda kwenye kanisa la Catholic, kwa sababu akienda kwenye kanisa la Catholic itakuwa ni kama makosa kwenda katika kanisa la Catholic. Na wote hawa ni Wakristo, lakini wana utesi kiasi ambacho kinapelekea wao kutokupendana na kutokushikana. Asasema kanisa la kwanza, naba tutaje baadhi ya makanisa ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Catholic lakini yakapingana na Catholic kutokamana na yale yaliyopatikana ama ya ule uharibifu uliopatikana ndani ya kanisa la Catholic. Kanisa la kwanza ni kanisa linalojulikana kama kanisa la Anglican. Hili kanisa maarufu watu walitaja kanisa la Anglican. Na hapa Mombasa kuna specific places ambazo kuna kanisa au makanisa ya Anglican. Hawa Anglican ni katika kundi la Catholic. Anglican ni katika kundi la Catholic, lakini Anglican wao wanakhalifiana na Catholic kwa sababu ya mambo ambayo yametokea, ambayo wao walikataa hayo mapicha yanayopatikana katika na masanamu yanayopatikana katika kanisa la Catholic. Sababu hiyo ikapelekea wakajitenga na Catholic. Lakini ibada zao, itikadi zao, madhehebu yao yote ni sawa sawa na Catholic. Lakini tu wao hawaelewani na Catholic kwa sababu Catholic wameleta masanamu ndani ya kanisa. Na Catholic pia wameleta msalaba ndani ya kanisa ambalo ndani yake amechorwa Yesu, wakiitakidi kuwa Yesu ndio ambaye aligongomewa pale kanisani, pale msalabani. Jambo hilo Anglican hawalikubali. Hivyo basi ikapelekea Anglican kujitenga kutokamana na kanisa la Catholic. Lakini wao ni kundi katika kanisa la Catholic. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili la ambalo ni hani katika makundi madogo madogo, ima litatoka katika kundi la Protestant ama litatoka katika kundi la Catholic. Ni katika yale makundi au mashina madogo madogo yanayotoka katika makundi haya matatu. Tulisema makundi matatu ni Catholic pamoja na Orthodox pamoja na Protestant. Sasa ndani yake kuna makanisa madogo madogo. Haya makanisa madogo madogo, kuna makanisa ambayo yanatokana na shina la Catholic na yamejitenga kwa sababu ya mambo ambayo wamepingana na kanisa la Catholic, lakini ibada zao ni sawa na Catholic kama Anglican. Tumeelewana? Pia vile vile kuna kanisa au kuna makanisa mengine yamejitenga kutokamana na Orthodox na au Protestant, wamejitenga na wao kutokamana na hitilafu kidogo kidogo ambazo zimetokea baina ya kanisa la Orthodox na haya makanisa mengine mengine ambayo yanafuata Orthodox. Kwa hiyo sema kanisa la pili ni kanisa la Martin Luther. Kanisa la Martin Luther ambao wanaitwa Lutheran Church. Wanaitwa Lutheran Church. Hii Lutheran Church, huyu Martin Luther yeye aliona afungue kanisa lake, akaanzisha kundi lake na kanisa lake yeye mwenyewe. Assalamu alaykum. Lakini kanisa lake ni kanisa ambalo linafuata madhehebu ya Protestant. Kanisa lake, kanisa la Martin Luther, ni kanisa ambalo linafuata madhehebu ya Protestant. Lakini amejifungulia kanisa lake. Jazakallahu khairan. Akhi amenitanabahisha ya kuwa huyu Martin Luther alikuwa ni mwanasiasa. Kwa hiyo ile ucelebrity, upendwa na watu, akaona kuwa yeye sasa pia ana uwezo wa kufungua kanisa lake. Akaona kuwa yeye sasa, kwa sababu alikuwa ni mwanasiasa na pia alipata umaarufu katika sehemu za Amerika, kwa hiyo yeye akajifungulia kanisa lake, na pia alikuwa akitetea haki za watu weusi wale waliokuwa Amerika. Hilo lilimsababisha yeye kufungua kanisa lake na kuanzisha itikadi zake, ambalo kanisa lake linaitwa Lutheran Church. Hilo ni kanisa ambalo linatoka katika upande wa Protestant. Na pia katika kanisa jingine ambalo limekuwa na limetoka katika makundi haya ni Methodist Church. Methodist Church ambalo hili limeanzishwa na Wesley, na wao wana alama ya msalaba ambao unawaka moto. Alama ya msalaba wao, hawa Methodist Church, msalaba wao huwa unawaka moto. Na wao pia wametoka katika kundi linaloitwa ama wametoka katika kundi la Protestant. Wametoka katika kundi la Protestant, lakini wamefungua kanisa lao, ambalo kanisa hilo lilianzilishwa na Wesley, na wanajiita Methodist Church. Na pia katika muendelezo wa makanisa mengine ambayo yamefunguliwa ni kanisa ambalo limeanzishwa na huyu bwana ambaye wafuasi wake wao walimuitakidi na wakaamini kuwa ni mtume, ambaye sehemu za Amerika aliitakidiwa huyu bwana kuwa ni mtume, ambaye alikiitwa William Marron Branham, ambaye huyu William alikuwa ni kama mtume katika sehemu za Amerika. Wakristo waliitakidi kuwa yeye ni mtume. Sasa yeye akaanzisha kanisa lake, na kanisa hilo linajulikana kama Local Believers. Kanisa lake linajulikana kama Local Believers. Na yeye katika mambo ambayo anajulikana nayo ni kuwa yeye pia ni sawasawa na kanisa la Catholic katika ubatizo, lakini yeye hasemi kwa jina la Baba na la Mama na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yeye anasema kwa jina la Yesu katika kubatiza. Yeye hasemi kwa jina la Baba na la Roho na la Mwana. Yeye asema hapana. Catholic kufanya hivyo ni makosa, kwa sababu ukitaja kwa jina la Baba na la Roho bado hujataja jina. Kwa hiyo anasema usiseme hivyo, bali useme kwa jina la Yesu, kwa sababu utakuwa hujamtaja Yesu. Ukisema kwa jina la Baba na la Roho na la Mwana na la Roho Mtakatifu, utakuwa hujamtaja Yesu. Kwa hiyo yeye anabatiza, lakini ubatizo wake yeye unakuwa ni kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hizi ni baadhi tu ya zile ambazo au vile vikundi ambavyo vinatokana na haya makanisa. Na bado inshallah tutakuja kuona tofauti zilizopo, zile meja tofauti baina ya hizi makanisa matatu makubwa. Na pia kuna kanisa nyingine ambazo tutazielezea inshallah huko mbele, kama kanisa la Salvation Army, kama Wakorino. Hawa wote ni baadhi ya makundi ya Kikristo ambao wanabeba msalaba. So Salvation Army pia wanabeba msalaba, lakini tutakuja kuelezea inshallah katika darasa ijayo kuhusiana na haya makundi mengine ya Kikristo. Na hii inaonyesha wazi ya kuwa dini ya Kikristo ni dini ambayo imechafuka. Dini ya Kikristo ni dini ambayo imechafuka. Kuna hitilafu kubwa katika dini ya Kikristo. Sivyo tunavyoangalia Ukristo kwa juu. Mtu akiingia ndani na akiuingia undani ni kuwa kuna mvutano mkubwa. Na kuna matatizo makubwa yanayopatikana baina yao. Nilisahau kueleza kitu kuwa hili kundi la Anglican tulisema kuwa wao wametoka katika kanisa gani? Kanisa Catholic. Lakini wameitalifiana Anglican na Catholic, lakini wao ni katika party ya Catholic. Lakini hawa Anglican wao mapasta wao waruhusiwa kuoa na masisters wao waruhusiwa kuolewa. Lakini mapasta na masisters wa kanisa la Catholic hawaruhusiwi kuoa wala kuolewa. Mapasta na masista wa kanisa la Catholic hawaruhusiwi kuoa wala kuolewa, na wala hawana watoto, kwa sababu wao ni wahudumu wa Mungu. Sasa hawatakikani kuwa na watoto wala kuoa wala kuolewa, hawatakikani. Sasa haya ni mambo ambayo la shaka yanaonyesha udhahiri wa vile mipasuko iliyopo katika kanisa na zile hitilafu kubwa ambazo zimewagawanya makanisa. Na inshallah bidhnillah tukizidi huko mbele kuzima, maana katika hii tutakaa kidogo kama darasa mbili tatu kuizungumzia hii mipasuko iliyopo, ili watu wakija wakiona ama hata wanaosikiza ambao ni Waislamu wajue kumbe kuna mipasuko mibaya zaidi kwa Wakristo kuliko kwa Waislamu. Maana kwa Waislamu tutakuja kuona katika madhahib ambayo tantasibu ila al-Islam wa hiya kharijatu an al-Islam, madhahib ambazo zinajinasibisha na Uislamu na ni madhehebu ambazo zitoko nje ya Uislamu kama Rafidha na madhehebu nyingine. Lakini pia kuna madhehebu katika Ukristo ambazo zina utesi mkubwa baina yao. Kwa hiyo na aktafi bihadha al-qadar, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.